xuppekat ci ñi war a ñi nga xam ne dañuy moy yàlla mu xupp leen ci dig leen sa wara wa bashir ak déglekat ñi nga xam ne ñoo topp seen borom mu dégal leen ci dem aljanna. Yonent yëpp alayhi salatu wasalam noonu la ñu bashir ak nazir. Bashir mooy koo xam ne day dégal ñi nga xam ne ñoo topp, nazir mooy nga xam ne mooy xupp ñi nga xam ne toppuñu li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu seen borom tabaraka wa taala li qawmin yusaddiquuna bima ji'tuhum bihi min indillah huwa allazi yàlla ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen nit ñi min nafsin waxida ci benn bakkan dama dama yépp suñu borom tabaraka wa taala mi ngi leen bind min nafsin waxida ci benn bakkan muy bakkanu aadama alayhi salaam dama dama yépp kon ñoo bokk jenn maam aadama ay suñu maam ñun ñëpp ñoo bokk benn maam aadama mooy suñu maam ñun ñëpp ñoo bokk benn noon iblis mooy suñu noon ñun ñëpp ñoo bokk benn yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla ñun ñëpp ñoo bokk benn yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yonent ñun ñëpp ñoo bokk benn alquran kitabullahi mooy suñu alquran ñun ñëpp ñoo bokk nu ñu fi ñëwee mooy diw day judd na démb ñun ñëpp ñoo bokk nu ñu fi jógee mooy diw day faatu na tey ila axirihi ila axiri moo tax génn adduna it koo mën di doon ñoo tolloo rakkarin lay jullee xalaqakum min nafsin waxida ñooy niroole bàmmeel xanaa ginnaaw ko dañ cay tabax di ci def yooyu waaye soo leen moom benn la càngaay li mooy tolloo sangin wa benn la jullee ga benn la tabarakalla ni ñuy def ñun ñëpp ñoo ko bokkle ndax ñoo bokk menn maam la ñuy gënantee kay mooy bu ñu dekkee yowmal qiyaamati ñett nanguloon seen borom tabaraka wa taala ama adduna gi nag moom du ñu fi gënante ndax kenn ku nekk luñ la fi jox dañ la koo abal boo faatoo ñu nangu ko yàlla ngi ñu bind kon min nafsin waxida wa jaala minha mu def ca bakkan ba zawjaha tollanteem mu bind ca bakkan ba zawjaha tollanteem te moo di xawa li yaskuna ngir mu mën a dale li yatma inna ilayha ngir mu mën a dale ilayha ca bakkan boobee li yaskuna ilayha yàlla dafa bindal kon kooku nga xam ne mooy nit keneen ku ko tollanti lu tax mu ne li yaskuna ilayha ngir mu mën caa dale loolu ci kéem teen yi suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk mooy sakan bi nga xam ne doomu aadama bu dencee soxna ci moom la koy amee loolu ci kéem teen yi suñu borom yi tabaraka wa taala waaye nag mbokk yi li yaskuna ilayha ila araf la boo xam ne day jëm moo di soxna si nga xam ne moom ngay def sakan di am ak dal ci moom li yatma inna ilayha moo di fi nga ko bàyyi da ngay ñëw fekkaat ko fi waaye bu fekkee ne fi nga ko bàyyi da ngay ñëw toog mu ñëw moom fekk la fi booba arafu ilayha du am ilayha su dee am mooy fi nga ko bàyyi da ngay ñëw fekkaat ko fi ilayhi wala ilayha mooy da nga jëm ca moom arab su ne minha daf caa jóge waaye waxu li yaskuna minha daf na li yaskuna ilayha moo tax soxna si nga xam ne mooy am ak sakan nga xam ne li yaskuna ilayha mooy dañ koy yar mu yarub diine yiw ba pare fi nga ko bàyyi woon boo ñëwee foofu nga koy fekk ndax jigéen li nga xam ne mooy valeuram mooy mu toog ku ñëw fekk ko fi mu toog tabarkal soxna soosu falamma taxashaaha ba nga xamee ne borom kër ba jote na ak moom falamma taxashaaha ba nga xam ne borom kër ba jote na ak moom xamalat ëmb na xamlan xafifan ëmb bu oyof ñu koy tuddee mbemeur ëmb bu oyof lu tax ëmb bu oyof ndax jigéen su fekkoon dafay ëmb bi jëkki rek xëy diis su boobaa dafay def ci moom isaaj te isaaj su ko ko defee maanaam isaaj mooy li science njëkkoon a wax ci nit daf na woon nit day doon nit ko ndaw ci biiru yaayam di màgg ba mu yàgg mu génn ci biti loolu la science daan wax ndeysaan ba mu yàgg bi alquran ñu wax ni mel ñu tàmbali di gëstu nag ba gis ne li alquran wax noonu la ñu tàmbali di wax loolu di ko toppandoo moom dama dama bu jigen fi yalla yi wax falamma taqashaha hamalat hamlan qafifa famarrat bihi murambu ko famarrat bihi ay istamarrat bihi ila hin miladihi manam murambu li nga xamni moy dir bi mu wara am pour am dom dama dama ju jigen budé setnu li moy don ki nga xamne mo gëna wara ragal yalla subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf ndax jigen ak usine la bo xamne isa ta khashaha ar-rajul hamalat hamlan qafifa modi mom usine la dafa am ben matière bo xamne mom lañuy def ci dom rek ci mom rek matière bobu mu am ci dom motax goor gi nga xamne mom mo wara nek bayu domam joju ñu war ko tan mom momi ak goor gi nga xamne jigen jojo wara nek yaayu domam da ko wara tan ndax lolu moy li ako am jangale waye it nak jigen xolal dom jo xamne day na ci sa bir bi xamugulo num mel xamugulo num tollu nga jekki jekki bam yag rek li nga dan def yoru jeun nga foot nga jekki jekki sam foot daaji taxaw nga daal di yek ni yow kat am na lo xew nga tok bam yag nga gis ngay tambale waccu sa yaram ni tambale bis ngay tambale beug ay nelaw nangam nangam ba mu jag nga gis nak sa bir bi di jog nank di jëm kaw di jog nank di jëm kaw ba mu jag nak legi mu bis gan ba do sawarate dox leg leg bo doxon to tuti ñak toy xep dal di son lolal na ci yow nga gis nit ñi tabarakallah ñen ñepp nan ki day bu ko yalla maye jam ñepp japp ne yow sax bakkan mi ci xottu ne yalla ne falamma asqalat ba umbu badise da'a wallah jeukir ji ak jabar ji ñoom ñepp ñu ñaan yalla rabbahuma yalla mi nga xamne moy seen borom umbu mom fu dise jigen xelam delu ci yalla umbu fu dise jeukir xelam delu ci yalla ñom ñaar ñepp seen xel da delu ci yalla rabbahuma ki nga xamne moy seen borom ñu daal ñaan yalla ne ko la in ataytana bo ñu andile suñu dom ji salihan mu nek dom ju mat salihan mu nek dom ju mat la nako nan ñun ñaar ñi da ñu bok mina shakir ni ci ñi lay sante la in razaqtana waladan salihan sawiya al-khilqa lanashkurannaka da ñu la sante lool la nga gis ñaari wayjur diko wax ci sen dom ji nga xamne mom la yay jur tabarakallah yalla nem ngop bayyi ngor fi ci biir yaay mu am ci ab biir leg leg mu mat juroom ñeenti weer leg leg mu yees ko tuuti leg leg mu upp ko tuuti leg leg mu ñew nekk goor leg leg mu ñew nekk jigen leg leg mu ñew nekk ñaari doom falamma ataahuma balen doom ji dikale ba mu juddo salihan nekk ku mat lan ñaanon yalla defal len ko dañu ne won dañuy ñaan seen doom ji juddu nekk salihan mat sekk ndax ñu sant yalla ba mu len dikale mat sekk yalla mom def na lañu ko ñaanon ñom luñ def ja'ala lahu ñu def yalla wala bok dom ja shuraka di way bokale fi ma ataahuma chalalen yalla jox subhanahu wa ta'ala manam falamma ataahuma ja'ala haula'i al-awlad wa dhurriyya shuraka'a ma'a allahi fa 'abdu al-awthan wal asnam ñu andak dom ya di jamuji tabarakallah leneen lo xamne du yalla lol nak mufassiruni wax nañ ci ay wax yu bare bare bare yo xamne danaka yoyu yaatu way beek gudday baak guddal baak werante waat yoyu taxna mom ñun buntu jaare fofu rek mu daldi doy sekk da nga gisat nak dom jo xamne ji juroom ñeenti weer la am ci biir yaay ken sekk ko suñu borom tabaaraku ta'ala naka mu jujju rek nga daldi gis ñu la ne ah nañ ko daldi wutali bejeen sangam ñu wutal ko tak wut nangam tak suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ko daldi tambale xañ jaamum bobbi luqman de mom dafa bayiwon doon ci bu mag mu ne ko ya bu ne la tashrik billah waye la tax mu sañ ko wax la tashrik billah moy ba muy nek ku ndawé ba muy nek lu tuti fabuton ay mbir yo xamne ñi nan bokal li ñi nan du bokalé muy fab di def ci dom ja mom da fexewon ba dom ji nim nekke won ci biiru yaayam yalla tabaaraku ta'ala yor ko fa ba mu ñëwé aduna it mu ne ko tawakkal ala allah wakilul ci yalla rek waaw wakilul ci yalla rek subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku yor ci yalla rek yalla yoral la sey mbir waye bis bo yoro ci yenen nak yenen yi ngay wër dana tax ba tabaaraku ta'ala mom dalay baye yoyé yunus ci yalla muhammad salawatullahi wa salamu alayhi nana ومن تعلق بشيء وكل اليه كيف كل لغصو سيمير يالا بايلات ياغا لغصو كوتك سيمير مو خام لو سي جبلو تبارك وتعالى بايلات سيمير لولو اب حديث بو خاني بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم موكو واخ فتعال الله يالا سارينا عما يشركون لا نكاي بوكال يالا دو مرومو ني نكاي بوكالين يالا دو مرومو ني نكاي بوكالين ay yushrikuna nax dañuy bokalé ma lo xamné la yakhluqu du bindu shay andara wa hum tanyam yayni bokalé yu khlaquna dañ leen bind manam li nga xamné moy li nit ñi daan jaamu muy ay xereem ak yenen nax dañuy fekk lo xamné mom bindul dañ ko bind nes di fekke lo xamné dañ ko bind bind la nga baye yow ki la bind bind ke tay jaamu ki nga xam dañ ko bind niñ la bind yalla neena lool du am xel wala yastati'un takat lingen di jamu te di yalla amut lahum nyalen nasran dimbal wala anfusuhum yansurun mun ñu dimbele sen bop ku mun ko dimbele sa bop nak bo ñewé bëgg mu dimbele la yalla tabaaraku ta'ala neena lool du fatti xana ko don wut sax koy dim kuy dimbele da ngay dem ci ku mëna dimbele bopam waye ku mun ta dimbele bopam mëna ko dimbele picci ma da ñew fekk moram je di joy mar mune mom dafa bëgg naan ci bëti moram ji tabarakallah xamna lu dana metti lol tabarakallah wa in tad'uuhum bolen wohe ñoom xeremi ila huda jëme ci njub la yattabi'uukum duñu len top su ngeen len wohe jëme ci njub ay al asnam la tujibu illa isa du'iyat ila khayrin aw rashad li annaha jamadat la tujibu isa du'iyat ila khayr jamadat yi bo len don wo it ba deewen duñ la wuy fi bo fi togon la gëna neex ngay wo ab bant nan ko kañu añit bant bi lu yag yag bam fekk la ci añ ba sawaa'un 'alaykum mo yem ci ñoo yeen ad'awtumuhum ndax wo ngeen len am antum famitun wala ngeen ne cell xeremi dal ngeen wo len ak ngeen ñakaleen wo ñoo yem cepp li nak moy jamono yi nga xamne niti arab yi muy quraishat ñeke ñoom ak ñeneen ña ngay jaamu ay bantak ñoom seen yoy yi yalla tabaaraku ta'ala di wax ñoom ngir ñu bayyi bant yi ñi jaamu ngir ñu bayyi kërëm yi ñi jaamu ak yi demenik yoy kon yalla bu wax ak ñoñe alquran ñew tib ko ba legi andiko moy ñun tam day wax ni xana yeen mo ngur dina xalaal lool innal ladhina ñi nga xamne tad'una dañuy jaamu min dunillahi la dul yalla lolé ñu jaamu ibadun ay jaam lañu am salukum ni ngeen nek ay jaam jaam lañu ñoom ni ngeen nek ay jaam yeen lo xamne jaam la ni nga nek jaam nak diko jaamu moy gatt xel da nga wara jaamu keleen bokku mom fad'uuhum walan len falyastajibu lakum nañ len wuyu in kuntum sadiqin mu fekke wax ngeen deug ne sañ ngeen len jaamu na ngeen len wo nax dañ len wuyu wala deet mune alahum arjulun lola ma ngay tambale woné sikki dina ci ay xërem alahum ndax ñoom xërem yi am nañ arjulun ay tank yamshuna biha di ca dox deedit xërem amuti tank fum jëm borom makoy gaddu sonu ca lol tabarakal am lahum aydin wala xërem dafa am ay loxo yabtusuna biha di ca tiyé deedit xërem amuti loxo munti tiyé dara da nan ya sax fum taxaw rek am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum wala bok dañu am a'yun ay beut yubsiruna biha di ca gis dedet xerem amul beut yu gis gaay na dañ ko defal ay beut mune bokku bukharal waye beut ba du gis dara tabaraka am lahum wala bok dañu am azanun ay nop yasma'una biha di ca deg dedet xerem nop yi ngi koy defal da nan fiw rek waye du deg dara hawas yoy mu tuddal amu ci ben bu ci xerem jam قلنا لن ادعوا شركاءكم ولن نجن دي بوكالي سما كي دون غيناو غنجن فخلما فلا تنصرون تبولن خار دارا بولن خار دارا نجن داري نيو نجن فخلما ما عند خيرمي su booba bu ngeen jógee yéen ñëpp yéen ak seen i xiram di ma fexeel yéen waa Makka. Inna waliyallahu man ki nga xam ne mooy sama kilifa mooy yàlla, sama féete mooy yàlla. Alladhi yàlla mi nga xam ne nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi, wa huwa te moom yàlla yatawalla salihin moo féete woon ñu baax ñi. Mboolem ñi baax yàlla mooy seen kilifa, ñi baaxut nag fu ñu xam jëm fa, waaye tabaraka taala mooy waliyu alladina amanu yuxruju min alzulumaati ila alnur. Ñi nga xam ne kafaroo moom yuxruju awliyaahum taaxut yuxrujunahum min alnuri ila alzulumaat. Walladina ñi nga xam ne tadcuuna dañuy jaamu min yéen ngi leen di jaamu min doon laa yetudd yàlla, laa yastatiicuuna nasrakum mënuñ leen dimbale, wala anfusahum yansuruun mënuñu dimbale seen bopp. Moo taxit adduna si it fi mu ne jamono yii boo toppee ci ñeneen ñoo xam ne mënuluñ seen bopp dara nga bëgg ñu mën a la du sotti. Koo xam ne kii daa boot jotut nga ñëw ci ginnaaw bëgg mu boot lay da ngay sonn dong. Yunit bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ne ko xusila afwa, xusila afwa, loolu mooy makaarimul akhlaaq. Amara sallallahu alayhi wa sallam bi makaarimul akhlaaq, xusila afwa, féete wóol jël jëlale, jëlal jëlale, lu la waaye mën a def jëlal. Jëlale mooy nit ki soo xamee ne danay jëw bul ko yëddu, xusila afwa. Soo nekkee jàngalekat ngay dox ci mbedd mi ba seen sa élève di def lu ñuy tere élève, da ngay jëlale bul ko wax jàpp naa la, ndax kon lu yàq ci jikkoom yaa ko yàq, ndax boo ne ko jàpp naa rek mu yëg koo fit mu far ne fit. Boo doon téléphoné benn waaye doon koo xam ne kii téléphone daa bëri, nga xam ne léegi tey mu wax wax ju jubut, soo sonee ba nga xam ne mi ngi bëgg a wuyu da ngay sori appareil ba, ndax léeg-léeg am na ñoo xam ne bu ñu wujji téléphone la ñuy tàmbalee xultu wala ñu ñoo mën a woote, xanaa duñu noppi. Su ko defee boo déggee baat yooyu day ñoq-ñoqal sa xol bi. Ni ngay def mooy xusila afwa, mooy soo composé numéro bi ba yëg ne mi ngi sone waaj ñëw di ko jël si, wala mu jël ko bay woo waaye damay woo bu tegee appareil bi ñaare da ngay dégg la ñuy wax. Ni ngay def yow mooy kon na appareil bi xaw a sori sa nopp tuuti, ndax la ñuy wax moom ñoom doo ko dégg. Xusila afwa. Su ko defee it yow mi nekk sa kër léeg-léeg ñu lay booleeg soxna si wala ñu lay booleeg doom yi, bul jóg nag sol saw dàll yu lu ñuutoo ko seet fu ñuy jaar, ndax nga xam nangam-nangam, wala ñu naan la diw day carte ngay topp ci ginnaam di ko seet. Déedéet xusila afwa, féetewul jëgale. Tabarakallah, lu baree bari la ci makaarimul akhlaaq, xusila afwa. Bu ñaaral bi mooy mu ne ko wa'mur bil urfi, del digle njëkk al ma'ruf wal jamil mustahsin min al aqwali wal afaal, del digle njëkk. Lépp loo xam ne lu baax la ku wax ak yow wax ko ko, lépp loo xam ne lu baax la ku wax ak yow rek wax ko ko. Ab julit lépp lum gis loo xam ne luy baaxal la na ko wax ba mu noppi. Ab julit du ragal a wax moromum julitam, ab julit du ragal moromum julitam jànni ko. Soo gisee ku dul noonu da ngay wax. Gone ko góor goo gis musulu bobba na nga daan ne ko ah sulu baaxut. Gone ko jigéen goo gis musoruwut ne ko waa yow an sag musoor. Gone ko jigéen goo gis wadduwut ne ko yow ana sag sir. Gone ko jigéen goo gis wala góor wóorut ne ko yow lu la tee woor. Wa'mur bil urfi, jigleen njëkk. Waxatuma laa nag ñi nga xam ne sa kër la ñu nekk. Bu ñetteel bi wa aarid anil jahiliin, du mooyul ñu nga xam ne xamuñu la, du mooyul ca doy. Laa tuqaabilu safaha bi misli safahihim bal axlum alayhim. Moo di ñi nga xam ne safaha lañ. Safaha mooy koo xam ne kii xel ma taxu koo mat, xel ma taxu koo mat, ndax doomu aadama ñi seen xel mat bokkuñu ni ñuy waxeeg ñu seen xel matut, ñu seen xel mat bokkuñu ni ñuy jëflanteeg nit ñi ak ñu seen xel matut. Ci xelam matut moom, moom day doon koo xam ne kii loo def ci moom mu xeeb ko, nu ko nuyoo mu xeeb ko, nuy wax ak moom mu xeeb ko. Te it day daal di jàpp ne moom dalaa daal di yilif. Su ko defee léeg-léeg ngeen nekk ci barab ngeen daal di wax, mu wax la wax yoo xam ne ji yu safaa noo lay doon, wala wax yoo xam ne ji yow doo ko bëgg, wala ci biir nit ñi mu wax la fa kàddu goo xam ne ji yow ci sa bopp da ngay di sëgg, ndax kàddu ga bëggoo ko woon dégg foofee tabarkàlla. Léeg-léeg nga toog ci biiru nit tabarkàlla ni sogg am ko xamni ci demb la xamone mu daal ñu bëgg la wax waxi demb jojje yunit bi yalla nako wa'arid 'anil jahilin ñoo ñu nga xamni ñoy def lolu na nga leen du moy lu ko moy rek da nga wax ñoom wax jël yo xamni ji bëgg loko te abbu jiko dina tax ni def lo xamni li du ko tay wa imma yanzaghannaka bu fekke laal na la mina shaytan ci shaytané nazghun ak laal manam nga tarxis bil fasta'is billah laqul ta yalla laqul ta yalla moy nga ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim innahu naqta yalla sami'un aj degla di nga ne ko laquna ci yow rek dat lay deg alim aj xam la la nga necce ba beug laqu ci mom ci mbirum shaytané ne nañu ba'du salaf daf ci am ko xamne ci def ma sa wax ab dongom ne ko bula seytane indi ne ay moy noy def mune ma jihad ko mune ko su delu se mune a ma kër kër rek jihad ko mune ko su delu se mune a ma kër kër rek jihad ko mune ko lol da yag kana gisul su ce kon da nga romb ci ak jur xaj ba nga xamne mo ne ci jur ga da lay baw dox sa digënté nga jéggi aw yoon nan ngay def mune damay song ak mom gor gorlu mune ko dedet ni ngay def moy lol day guddou da ngay dem ca ginnaw kalbu ba su ko defé so ca laqoto dadi raw ni borom tabaaraku ta'ala mune bala setan tarqis lohe wala mutid lola na nga dem laqko ca ginnaw suñu borom tabaaraku ta'ala a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem lol lay tek modi mangi laqko ci yalla ci shaitaanir rajeem na shaitaanir rajeem lu ay pexem reey reey lu man di man fi day bayyi suñu borom tabaarak wa ta'ala suñu borom neena ko it sama jaam yi nga xamne dañu laqku ci man fi nga len di bayyi innal ladhina yi nga xamne taxaw dañu ragal yalla subhanahu wa ta'ala di maytu ay kerem di top ay ndigalam ittafafu bi taqwa allah ñoñu ifa masahum bulen laale ta'ifun ben jadd jadd wala ben jax jaxal min shaytan ci shaytané tazakkaru dañu daldi fatiliko daldi fatiliko mbugulum yalla tabaaraku ta'ala fa ifahum ñom ci faas rek mubsiru ñu daldi jarra di gisna aha ñu daldi xamne shaytané mo leen saxal yubsiruna al-haqqa bi nuril basira wa yataqallasuna min wasawis shaytan moy shaytané ki muy laal ko ne dëkk ak yow mooy koo xam ne laa yatazakkar koo xam ne yatazakkar day fàttaliku mbugulum yàlla mii dal nit ci bu ko seetaane laalee kooku du yàgg ca la ko seetaane yi teg seetaane mooy koo xam ne lépp lu naqari suñu borom tabaraka taala nit ñi di ko def ma nga jóge ca seetaane waaye kuy xalaat ku nekk ya ngay nekk te yàlla di ko cere tabaraka taala doo ca yàgg ndax seetaane ma nga xam ne moo la ci yóbbu boo xalaatee rek xam ne lii seetaane te lam la bëgg yóbbal mooy ëllëg di la yóbbu ci kër gu baaxul wa ixwaanuhum seen mbokk ya maanaam ixwaanu shayaatin yamudduunahum ñoo leen di tëbb di leen dolli di leen gën a dugal fi l xayi ci biir bew ga summa ginnaaw ga laa yuqsiruun duñu gàttañlu dañ ciy dugg ci biir ba ci biir a biir tabarkal laa yumassikuuna wala yakufuuna an ixwaaihim wa ida lam taatihim bu leen andilul bi aayatin ci aaya wala boog wa ida lam taatihim boo leen andilul yow yonente bi bi aayatin ci kéemtaan boo andiwul mujisa qaalo ñu ne la law la tabaytaha lu teewoon nga cereyal mujisa sa bopp lu teewoon nga xereña ko wut ko xul nee leen innama lifi nak attabiu damay topp rek ma yuuxa ilaya liñ ma wax yu min rabbi mu jóge sama borom loolu rek la man nekkuma fi di jéema indi ay kéemtaan man li may def mooy li tabaraku taala wàcc ci man loolu rek laay topp haga lii nag wax jii alquran nii saar wii di araf li ci romb ci ay njàngale yooyu yëpp basaairu ay xam-xam la min rabbikum yu tukkee seen borom tabaraku taala ca yàlla la tukkee moom xam-xam yi xujajun bayyinatun wa barahinu najira nit ki nga xamne da jidd ñu tek ko ci loxoy alquran mu jang ko yaro ca mag ca koku day gëm alquran nek ci nit ki nga xamne da jidd mom jang nañ ko alquran joxu ñu ko ko tabarakallah duggal ko fenen jaar la ko fenen olaf neena waja xagnna yalla ngor sa waye bi neema ci kanam rek yalla xagnna ngor sa waja ngay daal di deg tabarakallah yalla neena wa iza quri alquran bu deggete ñuy jangal quran fastami'u ngeen degnu lehu alquran wa ansitu ngeen cellantu la'allakum khayna ngeen ko deglo te cellantu turhamun yere nes len soy degg alquran ñukoy jang fastami'u lehu deglu len ko deglu nopp koy def wansitu cellantu len moy bu ken commentaire te alquran je jox buñ koy firi na ñepp na tek buñ koy jang na ñepp na tek ndax cassette buy enregistrer te yëngutul la muy enregistrer du leer te doomu adama ay cerveau moy xalaat yi ne ci bob bi loolu day enregistrer motax soo dégg alquran da nga nan tek saw yaram bay sa CD def ci sa xel mi def ci sa xol bi booleeg nopp yi lii dugg ci nopp yi mu koy enregistrer di ko jaxase sa deret ji dutu ko fàtte mukk saa boo ko fàttee tuuti duutee lii mu jël si waat li koy waral mooy fastami'u lahu wa ansitu ñaari baat yi bokkut wa ansitu mooy da ngeen naan cenn ñaare bu ñu dee def ibnum réew ibnu nation bob réew da ngay dégg bu ñu ko tàmbalee nga gis nit ñi jóg taxaw ñëpp ne sat ne cell ña nga xam ne ñoo koy def rek ñoo koy def ak journaliste yi nga xam ne ñooy wane mbir ya ak di ko bind ñoom ñooy cambal ku dul ñii da nga naan tekk ne sat ne cell rawatina bu gaay ne une minute de silence tabarakallah alquran nag yooye yëpp moo leen gën a rëy gën leen màgg yéen ñuy def te yooye yu ko raw lañ ko war a defal moo tax alquran fab say cassette yu bari ak say cassette musique bu bi jeex nga dugal bi boobu tamit alquran moom dafa bëgg bu ñu ko tàmbalee jàng alquran nee na wa isa quri a soo déggatee ñu jàng alquranu alquran fastami'u lahu na ngeen déglu ngir alquran wa ansitu ngeen cellante ko la'allakum xayna yéen tarhamuuna yërëmees leen safaan ba nag safaan ba rek la su ngeen ko dégluwut cellantu leen safaan bu mooy am wazkur rabbaka fàttalikul sa borom del teewlu maggaayu yàlla subhanahu wa taala fi nafsika ci sam xel foo toll del teewal maggaayu yàlla tabaraka wa taala fi nafsika ci sam xel su ko defee yow foo mën di toll ak ragal yàlla dalay gën di yokk bu ñëpp doon dox ci dëkk bi nga dox ba mu yàgg nga fekk fukki junni tex tege nga gis ci kim rote yàlla tabaraka taala mi ngi lay xool bi mi ngi rote ci waa ji mi ngi koy xool nga for ko ndànk def ci sa poche mbaa nga teg ci sa tànk ba mu weesu am na beneen bët boo xam ne moom mi ngi lay xool bis bu ñu la dencee sa biir bàmmeel mu ne la waa yow 50,000 jaamur yaratoon nga teg sa loxo nag su boobaa sa biir bàmmeel mënu fa yor 50,000 moo tax jullit day fàttaliku boromam ci ab xelam su ko defee dana ko génn ci ay moy moo tax ngeen dégg alquran naan inna salata tanha anil fahshaa wal munkar waaye ne la wala zikrullahi akbar julli day tee def lu jubadi julli day tee def lu yàlla yi tere waaye zikrullahi muy fàttaliku yàlla ci sa biir xol moom ni mu ko mëne moo raw ni ko julli mëne taxoo na mu la bàyyil julli tey def loolu déedéet ndax julli mooy dem bu yóbbu la ci étape boobu waaye étape bu zikar du dem bu yóbbu la ci étape bu julli déedéet julli moo la mën a jël ba yóbbu la foofu waaye lii mun laa jël ba yóbbu la fa julli moo tax fokk julli waskur rabbaka fi nafsika tadarruan teg ko ci toroxlu yàlla dañ koy toroxlu mutadarrian ilayhi wa xiifatan ak it nag suufeel ko wa xiifatan wa duunal jëhri bañ koo biral min al qawli ci wax bul biral di wax ca kaw a kaw a kaw waaye da nga koy def mu dugg doomu baynal jëhri wa sir wala waqifatan ak ragal wa dunal jahri bagn ko biral min al qawli bil khudwi ngay sekar yalla ci su Mm-hmm.